Hoofdstuk 25 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 25 van boek 2. Toen Karenin bij de renplaats kwam, zat Anna reeds op de tribune, waar een gezelschap van de voornaamste personen verenigd was. Zij bemerkte haar man reeds in de verte, twee mannen, haar echtgenoot en haar minnaar, waren thans de brandpunten van haar leven, en zij gevoelde de nabijheid van ieder hunner zonder de hulp van haar uitwendige zinnen. Zij zag hoe haar man de tribune naderde, nu een onderdanige groet, nederbuigend, beantwoordende, dan vriendschappelijk en verstrooid, de met hem gelijkstaanden groetend, straks weer zich beijverend, de blik der machtigen der aarde tot zich te trekken, en dan zijn grote, ronde hoed, die de spitsen der oren neerdrukte, diep afnemend. Zij kende deze hele manier, en alles aan hem stond haar tegen. Slechts eerzucht, de wens naar succes, neemt zijn ziel in, dacht zij. Al die verhevene gedachten over verlichting en godsdienst bestaan voor hem slechts als middelen tot het doel. Hij zag naar het balkon der dames, maar in die zee van mousseline, linten, vederen, parasols en bloemen vond hij zijn vrouw niet. Zij begreep dat hij haar zocht, maar zij hield zich opzettelijk, alsof zij hem niet bemerkte. Alexei Alexandrovitsch, riep vorstin Betsy, zoekt ge uw vrouw, hier is zij. Hij zag even met zijn koud lachje naar boven. Daar is zoveel glans, dat het iemand de ogen verblindt, antwoordde hij. Hij lachte zijn vrouw toe, groette de vorstin en de overige kennissen met de dames, schertsend, en met de heren enige woorden wisselend. Beneden, aan de voet der tribune, stond een adjudant-generaal, die door zijn geestigheid en fijne beschaving zeer bekend was. Karenin knoopte een gesprek met hem aan. Het was juist pauze tussen de wedren, en zo werd hun discours door niets gestoord. De generaal was uit beginsel een tegenstander van wedrennen. Karenin sprak hem tegen, ze verdedigende. Anna hoorde zijn schrale, eentonige stem. Ieder woord scheen haar vals en beledigde haar gehoor. Toen de derde wedren begon, richtte zij de blik naar voren en zag onafgewend naar Vronsky, die zich juist op het paard zette, en tegelijk hoorde zij de onaangename stem van haar echtgenoot, die niet wilde ophouden. De vrees voor Vronsky kwelde haar, maar nog meer die fijne stem. Ik ben een slechte en verloren vrouw, dacht zij, maar ik houd niet van geveinsdheid, en aan hem is alles veinzerij. Hij weet en ziet alles. Welk een gevoel heeft hij dan toch, dat hij nu daar zo kalm kan staan praten? Als hij mij of Vronsky wilde doden, zou ik hem nog achten, maar nee, hij kent niets dan welvoegelijkheid en huichelarij. Zij begreep niet dat de ongewone spraakzaamheid van die dag, die haar zo ergerde, slechts haar grond had in zijn onrust en opgewondenheid. Beweging van de geest was voor hem nodig, om de gedachten aan zijn vrouw, die natuurlijk door haar en Vronsky's tegenwoordigheid opnieuw opgewekt werden, te verstikken. Het gevaar, zeide hij, is noodwendig aan wedrennen der cavalerie verbonden. Als Engeland in zijn krijgsgeschiedenis op schitterende verrichtingen zijner cavalerie kan wijzen, dan kan het dit, dankzij zijn ijver om mensen en dieren door de sport daarvoor te vormen. De sport heeft naar mijn inzien een betekenis, die niet gering moet geschat worden. Men ziet echter gewoonlijk slechts de oppervlakte. Is dat dan ook oppervlakte? Vroeg vorstin Tversky. Men zegt dat een officier twee ribben heeft gebroken. Alexei Alexandrovitsch liet een lachje zien, dat slechts zijn lippen opende, maar verder niets uitdrukte. Toegegeven, vorstin, zeide hij, de ribben zijn niet oppervlakkig, maar iets inwendigs. Maar daar komt het niet op aan, liet hij tot de generaal gewend volgen. U moet niet vergeten dat hier officieren rijden, die zich deze bezigheid tot een beroep gekozen hebben. En u zult mij toestemmen, dat ieder beroep zijn schaduwzijde heeft. Dit behoort tot de plichten van een officier. De weerzinwekkende sport van boksen of van het Spaanse stierengevecht. Ja, deze zijn een teken van barbaarsheid. Maar zulk een sport is bewijs enig hogere volksbeschaving. Nee, de volgende keer ga ik er niet meer heen. Het windt me te veel op. Niet waar, Anna? Zeide boven vorstin Betsy. Het windt iemand op, maar men kan zich toch niet losrukken, antwoordde een andere dame. Ware ik een Romeinse geweest, ik zou voor de circus niet gegruwd hebben. Anna antwoordde niet. Zonder de toneelkijker neer te leggen, zag zij slechts naar één plaats. Op dit ogenblik ging een hoog militair persoon voorbij. Zijn gesprek afbrekend, stond Karenin eerbiedig op en boog zich diep. U neemt geen deel aan de wedstrijd, schertste de militaire autoriteit. Mijn rennen is zwaarder, antwoordde Karenin eerbiedig. Hoewel dit antwoord niet veel zeide, zette de militaire autoriteit een gezicht, alsof hij een zeer schrandere man gehoord en zeer goed de pointe de la sauce begrepen had. Vorstin, op wie wet u? Hoorde men van beneden de stem van Stefan Arkadiewicz zeggen. Anna en ik, wij wedden op vorst Kuzovlev. Ik op Vronsky. Een paar handschoenen. Aangenomen, nietwaar? Hoe schilderachtig! Alexei Alexandrovitsch had zo lang gezwegen, als men nabij hem sprak. Nu begon hij weer. Ik geef toe dat de spelen van volwassen mannen. Op dit ogenblik reden de strijders af, en elk gesprek werd gestaakt. Het rijden interesseerde Karenin niet, en hij zag derhalve met zijn matte ogen verstrooid naar het publiek. Eindelijk bleef zijn blik op Anna rusten. Haar gelaat was bleek en ernstig. Zij zag blijkbaar niets als hem. Haar hand hield krampachtig de waaier vast, en zij waagde het nauwelijks adem te halen. Hij zag haar een tijd lang aan. Toen wendde hij zich plotseling af en monsterde de andere gezichten. Ja, deze dame en de andere zijn even opgewonden. Dat is zeer natuurlijk, sprak Karenin bij zichzelf. Hij wilde haar niet langer gadeslaan, maar onwillekeurig keerde zijn blik weer tot haar terug. En met ontsteltenis las hij tegen zijn wil op haar gelaat datgene wat hij niet weten wilde. Kuzulefs val in het water maakte op allen een diepe indruk, maar op Anna's bleek, van vreugde stralend gelaat, zag hij duidelijk, dat hij, die zij in het oog had, niet was gevallen. Toen nu Machatin en Vronsky de barrière waren overgesprongen, en een officier, die achter hen volgde, zo ongelukkig op het hoofd viel, dat hij terstond dood was, ging er een kreet van ontzetting door het publiek. Maar Anna, dat zag Karenin, had het in het geheel niet bemerkt, en begreep niets van hetgeen men rondom haar besprak. Hij bespiedde haar nu steeds veelvuldiger en steeds langer. Hoewel Anna uitsluitend naar de rijdende Vronsky zag, voelde zij toch de zijwaarts op haar gerichte blik van haar echtgenoot. Zij keerde zich eens een ogenblik om, zag hem vragend aan, fronste licht het voorhoofd en wendde zich toen weder af. Och, het is mij geheel onverschillig, sprak haar houding, en van toen af zag zij hem niet meer aan. Het was een ongelukkige wedren. Van de 17 officieren waren er 8 gevallen of op andere wijze buiten de strijd gesteld. Tegen het einde van de wedren verkeerden allen in grote opgewondenheid, die nog toenam, doordat de keizer ontevreden was. Einde van hoofdstuk 25 van boek 2.